Hei, hei der borte! Hva det dere holder på med? Oh, hei! Slipp den damen øyeblikkelig! Slipp den damen øyeblikkelig, sa jeg! Slipp damen? Jeg arrestert! Arrestert, konstabel? For hva da? For voldtekt! Slipp, slipp, kongen min! Tunnen deres, dette jo voldtekt! Nei, det jimtekt!